राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2054 7 जून 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम की कृपा से जो होता है वो कोई आदमी कर नहीं सकता। भगवान अपार आनंद असीम है, ऐसी कृपा भी असीम असीम अपार आनंद है। उसी कृपा से जो कल्याण होता है, जो बोध होता है, जो उद्धार होता है, वो एक बहुत विलक्षण होता है। मनुष्य का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इस वास्ते इस प्राप्ति के उद्योग करने प्राप्ति हो जाती है। भगवान की कृपा से विशेषता आती है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये 4 विशेषता से है गीता में। और भी कई योग है, ये बहुविधा यज्ञाभिधता ब्रह्म योग है। वेद की वाणी में बहुत से साधन बताए हैं, गीता ने भी तपो यज्ञ योग यज्ञ ब्रह्मात्मा में कई योग बताए हैं। सबसे कल्याण होता है। गीता में जो सार सार जितने साधन है वो गीता में बता दिए। क्योंकि अर्जुन ने पूछा कि महाराज जिसने से वो बताओ, 3 बार पूछी बात कल्याण की बात। इस वास्ते कल्याण के जितने साधन है उनका सार संग्रह भगवान ने गीता में कर दिया है। और इनमें भी एक भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा से जो होता काम वो बहुत विलक्षण होता है। कृपा का सहारा लेने वाले वे मस्त रहते हैं, मौज में रहते हैं। जैसे बालक का काम सब माँ करती है, बालक मौज करता है अपना आनंद से, वैसे भक्त तो मौज करता है। भक्त में विज्ञता विशेष है, बालक में अज्ञता विशेष है। अज्ञता होने से वो रोता है, वो विज्ञता होने से हंसता है। ये फर्क है। जो काम सब माँ करती है, ऐसे भक्त का काम सब भगवान करते हैं। भगवान काम करके फिर प्रसन्न होते हैं। माँ बालक का काम करके राजी होती है, प्रसन्न होती है, राजी होती है। वात्सल्य रस कहते हैं तो बछड़ा होता है ना, बछड़ा गाय का, वो गाय का बछड़ा गाय का दूध पी करके जैसा पुष्ट होता है, वैसा उसी माँ का नहीं बल्कि दूसरी गाय का दूध पिया जाए तो बड़बड़ा तो हो जाता है, परंतु वो बात नहीं आती। गाय पालने वाले इस बात को जानते हैं, जैसे माँ मर जाए गऊ और दिया दूध लिया जाए तो वो मार वाली बस में अब बेचारा माँ मर के, तो वो माँ मर जाए तो वो वैसा पुष्ट नहीं होता। तो दूध तो मिलता है पर वो प्रेम नहीं मिलता। अरे प्रेम से जो पुष्टि आती है वो दूध से नहीं आती, दूध से जी जाता है, ठीक हो जाता है। भगवान ओंकार करती है और चाटती है, उससे बहुत पुष्टि आती है। ऐसे ही भगवान की कृपा से भगवान प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, तो उससे बहुत वृक्षा आती है। तेषा में अनुकंपार्थम अहम ज्ञान नाशयाम जादु भावस्तो ज्ञान दीपेन भाषवता देदी में ज्ञान दीपक के द्वारा उसका ज्ञान दूर करता हूँ देदी का, तो वो अज्ञान दूर होता है, वो विलक्षण होता है। ऐसे ज्ञान के तो कई पता है कारण, आर्ष ज्ञान होता है, देव ज्ञान होता है, और आर्ष ज्ञान होता है, देव ज्ञान होता है, और पौरुष ज्ञान, 3 बताया है। मानो ऋषियों की पुस्तकें पढ़ने से भी ज्ञान हो जाता है, वो आर्ष ज्ञान कहलाता है। देवताओं की कृपा से जो ज्ञान होता है देव ज्ञान कहता है, और मनुष्यों से जो गुरु जी ज्ञान होता है वो मानुष ज्ञान होता है, 3 बताए हैं। ऐसे भगवान की कृपा से होता है वो बहुत विशेष होता है, तत्व ज्ञान होता है सभी। पर भगवान कृपा करते हैं तो वो बहुत विलक्षणता है, क्योंकि मूल में परमात्मा ही है ना। परमात्मा के शिव कुछ ही मत परतरम नान्यत किंचित संदेहत्वा नहीं भूलो अन्य किंचित किंचित मात्र बाकी नहीं रहता। कहीं नहीं भगवान के सिवाय, परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा ही है। परमात्मा ने अपने में से संसार को प्रकट किया है, मनुष्यों को विशेषता से अपने आप ये भी मैं बहुत रूप से हूँ, तो मनुष्य रूप से संसार रूप से भगवान ही प्रकट हुए हैं। भागवत में ने आदि अवतार विराट रूप है, वो आदि अवतार है, पहला अवतार भगवान का है। विराट रूप से संसार रूप से भगवान प्रकट हुए, तो संसार रूप है उसमें भी विशेष मनुष्य को पैदा किया, उसमें विशेषता है। मनुष्यों में भी जो भगवान की भक्ति मार्ग में चलते हैं उनकी बहुत विलक्षणता होती है। कल्याण ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग से ध्यान मार्ग सबसे रहता है, कल्याण तो हो जाता है किसी तरह चले, क्यों कल्याण के लिए ही मानव शरीर मिला है, तो उसका उद्देश्य कल्याण का करके करेगा तो कल्याण उसका हो जाएगा, उद्देश्य इसका हो कल्याण। और भोग और ऐश्वर्य में उसका कल्याण नहीं हुआ, भोग चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, संग्रह चाहता है, तो उसका कल्याण हो कैसे। उसके व्यवसाय में बुद्धि निश्चय बुद्धि बुद्धि भी नहीं होती, मेरे कल्याण हो जाए ऐसा निश्चय भी नहीं होता, कल्याण हो कैसे। पर जो उद्देश्य रखता है परमात्मा की प्राप्ति का, कल्याण होता है। नहीं कल्याण कैसे दुर्गति उसकी दुर्गति नहीं होती, जो कल्याण करते है परमात्मा उसी में चला है, उसका भला ही भला होता है, लाभ ही लाभ होता है। स्वयं मे से धर्म क्षेत्र आए तो महत्व हो गया, थोड़ा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है। सन्मुख हो जीव वो जब ही जन्म कोटि अग्निश रहता हुई भगवान के सन्मुख होते ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते, जैसे गंगा दृष्ट जन्म शतम पापम देखा जैसे सौ जन्म पाप दूर देते, ऐसे भगवान शरण होने से सब पाप दूर हो जाते। तो भगवान की कृपा का आश्रय लेकर चलते तो समग्र परमात्मा जान लेता, मैया शक्त मना पार्थ योग मंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम मैं यथा क्या दर्शन हो, समग्र रूप हो जाना है, समग्र परमात्मा का समग्र सगुण निर्गुण साकार निराकार दो बुद्धि चतुर्बुद्धि सहज बुद्धि सहज भगवान का समग्र रूप बाकी बाकी रहता ही नहीं, ऐसे रूप जान लेता है। भगवान की कृपा से बहुत विशेषता आती है, निश्चिंतता आती है, निर्भयता आती है, निशोकता आती है, निशंकता आती है, शोक नहीं रहता, शंका नहीं रहती, भय नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, हलचल नहीं रहती, भगवान का भरोसा होता है, निश्चिंत है। मया दया भी गुप्ता विचरण थी निर्भया, भगवान की सेवा रक्षित होकर के बिना एकानीक प्रमूर्ति शो प्रभो बड़े विघ्नों के सिर पर पैर रखकर चले जाते हैं, निर्भय होते हैं, जैसे भगवान की कृपा से अभय हो जाते हैं, औरों को भी अभय कर देते हैं। भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, उनका संग करने वाले सब ही अपना कल्याण कर देते हैं स्वाभाविक कृपा से। तो भगवान की कृपा ऐसी विलक्षण है, उस कृपा को लेकर के भगवान के भक्त भी उद्धार कर देते हैं, भगवान की कृपा के सहारे से, कृपा के आश्रय से। तो जरा मरण मोक्ष आये माम आश्रिति, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चलो, ज्ञान मार्ग में भी चलो, भक्ति मार्ग में चलो, योग मार्ग में चलो, और किसी मार्ग में चलो, ध्यान मार्ग में चलो, कृपा का आश्रय रखो, उसमें बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाती है। भगवान का भरोसा, मत चेता मदगत प्राणाम बोधयंत परस्परम कथयंत सम्मान नित्यम तुष्यंति से रमंति से मत चेता मदगत प्राणा, भगवत गति प्राण है उनके, तो मत चेता भगवान में चित है। जो भगवान के समग्र रूप को पहले मान ले तो मत चिंता भगवान में चित रहेगा, मन का कहाँ जाना होता है, मन कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा और कैसे जाएगा, सब जगह भगवान ही है, परमात्मा ही अनेक रूप से है, अनेक रूप आए विष्णु में प्रभु विष्णु, तो मच्छिता मदगत प्राणा चेष्टा सब भगवान की होती है। भक्त लोग प्राण विधान करने भगवान की इच्छा से, उनका जीना का भी कोई मतलब नहीं है। प्राण प्राण के जीव, जीव के भगवान, जीव प्राण के प्राण है, तो उसी से जी है, भगवत प्राण है उनका। तो प्रजी ध्रुजी आदि वो कई कष्ट आए पर वो मर नहीं सकते, प्राण की रक्षा करने वाले भगवान। मीराबाई ने तो राणे की दशा देखी, उसे दुख देखा तो कृपा है। तो रात्रि में आधी रात को महल से कूद पानी में गिर गई कि मर जाऊं तो ये सुख हो जा। दुख दिया वो तो अलग दिया, विष दिया, जहर दिया, सांप भेजा, संग भेजा, मैं स्वयं ही कूदी पानी में कि मेरे कष्ट न हो, मेरे कारण से दुख हो रहा है, भगवान जो बचाव खून मार सके। मेरे भाई बुद्धि बड़ी विलक्षण है, मेरे भाई याद करने से शांति मिले, मेरे भाई पद गांव शांति करके प्रसन्नता होती, आनंद आता है। वाणी में विलक्षण करी है, भगवान में तल्लीन है ना, भगवान में तल्लीन होता तो उसमें भगवान के भाव आ जाते। तो भगवान भगवत भक्त के भीतर में विलक्षणता होती है। मारना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, उसे के प्रति भी भाव होता है, इसे दुख ना होता अच्छी बात है। मारना चाहते मर जाऊं तो अच्छा है, सुख हो जाए, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलोक विचित्र बात है। भक्तों का कैसा हृदय होता है वो भगवती भगवान ही जानता है। जब वो ये तू रही तो जगह जो वो पुकारी तो तुम्हारा शिव, तुम तुम्हारे शिव, ये तो भगवान और एक भगवान के शिव, ये बिना स्वार्थित करने वाले, कल्याण करने वाले हैं। संसार में तो कल्याण करते हैं, कुछ मतलब रखते हैं। संप्रदायों में भी लोग कहते हमारा चेला हो जाता, हम बात बताएंगे भगवान के, भगवान के तो बड़ी उदारता विशिष्टता रहती है। साधुओं में कोई कोई मैंने विलक्षणता देखी, एक संत की बात विलक्षण सुनी मैंने, उन्हें चेला बनाया तो चेला वो हो गया मारा गया आश्रित, तो गुरु महाराज के तत्पर हो गया वो, तो उन्हें देखा भाई भगवान की तरफ लगना चाहिए, मेरी तरफ लग गया, चेला बनाना छोड़ दिया, सदा से ही चेला बनाकर छोड़ दिया वो, उन्होंने किसी को चेला नहीं बनाया, ये तो भगवान को बाधा देना है, गुरु के पराण हो जाए, गुरु कभी जैसे ही हो गए थे, ये तो राजद्रोही वो भगवद्रोही हो गया, क्यों चेला नहीं बनाए। तो सत्संग का तात्पर्य भगवान के सन्मुख होने में है, अपने सन्मुख करने में नहीं। अपने सन्मुख तो कुत्ता होता है, वो अपने सन्मुख करता है, काटता है, वो नीचे पड़ जा रही है, राजी अपना मातृत्व बना लिया, राजी खुश हो गया, खुश। तो ये चीज बढ़िया नहीं है, इस बार संत लोग भगवान ही तरफ लगो, भगवान ही तरफ लगने से खुश होते हैं संत महात्मा, अच्छे पुरुष भगवान का भजन करने लग जाए, गीता में लग जाए, भगवान नाम में लग जाए, भगवान भजन में लग जाए, दिन दुनों की सेवा में लग जाए, तो दूर बैठे बैठे संतराज हो जाए, बड़े अच्छा है, इतने भगवान में लग गए, दुनिया की सेवा में लग गए, खुश हो जाते हैं संत। अपनी सेवा से खुश होते नहीं होते, नहीं, अपनी सेवा का अपना धन्यवाद होता है, बस प्रारंभ पहले रहता पीछे रहता शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजन श्री रघुवीर, प्रावधान पहले रचा पीछे रचा शरीर। जैसे हम अपनी माँ के जन्मते हैं तो दूध भगवान पहले से तैयार कर देते हैं, तो उसी चिंता हम क्यों करें, प्रावधान पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों, उसमें क्या बात है। तो शरीर की सेवा से कोई विलक्षणता नहीं होती, ये तो निर्वाह होता ही है, भगवान के निर्वाह करने का प्रबंध संपूर्ण जीवों के भगवान की तरफ से है, और भगवान के भजन में लग जाए तो संत बहुत राजी होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो भाई तत्परता से भगवान में लग जाओ, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित सातक तुलसीदास। एक आश्रु एक बल एक अन्य आश्रय भाव अन्य आश्रय नहीं है और आश्रो छोड़ आश्रो दीनों कुंवर कन्हाई को एक परमात्मा की आश्रय अन्य भाव अन्य चेता आश्रय जो मांग सकते अन्य चेता तुम चेता मदगत प्राणा बोधी अंतर पर आपस में बात भगवान ही करे सुनने वाला तो सुना भगवान ही तो चलते खुश रहते प्रसन्न रहते भगवान की चर्चा होगी भगवान की चर्चा सुनने को मिलेगी भगवान की चर्चा करने को अवसर मिल गया भगवान की बात दर्शन भगवान के धाम है गंगा जी तीर्थ है ऐसे लीला धाम है मथुरा जी है वृंदावन है अयोध्या है ऐसे भगवान के धाम को देख बड़ी प्रसन्न होती भगत संबंधी कोई बात मिल जाती है तो आनंद होता है और अंत में सब भगवत संबंधी है तो भगवान ही सिवाय संसार आया कहां से संसार की तरफ भोग बुद्धि होती है वो भगवत बुद्धि नहीं कर सकता और भगवत बुद्धि होती है भोग बुद्धि रहती नहीं हमारे प्रभु है हमारे इष्ट है हमारे प्रभु कृष्ण मस्ती रहती कितना आनंद सुनते हम जहाँ जाए वही वही पर जो कुछ लेना चाहता है ना तो उसको दुख होता है उसको दुख पाना ही पड़ता है लेना ही लेना है जड़ता देना है चेतनता तो देते हैं सबकी सेवा करते हैं सुख पहुंचाते हैं वे भगवान को भी सुख पहुंचाते हैं मनुष्य जी मनुष्य शरीर ऐसा है अपना कल्याण करता है दुनिया का कल्याण करता है और भगवान का भी अब कल्याण तो क्या बंद रहे ही नहीं पर भगवान की भी इच्छा पूरी करता है भगवान की भी चाहना रहती चाहना भाव में भूखे हैं भगवान भगवान भूखे हैं तो भगवान को भी भोजन देता है संसार का भी कल्याण करता है और अपना भी उद्धार करता है ऐसी योग्यता भगवान ने मनुष्य दी है वो योग्यता मनुष्य खुद की नहीं है भगवान ने दी है अपने लिए हुई शक्ति से कल्याण करते हैं उसी से वो भगवान राजी होते हैं जैसे बालक के पास कौन सी चीज है जो माँ की नहीं है वो बच्चा भी माँ माँ कहता है माँ राजी हो जाता मैं माँ ऐसे भगवान यारी भगवान राजी हो जाते अब बच्चे के पास क्या चीज है बताओ माँ के सिवाय लाया कहाँ से क्या है उसके पास में सब माँ कही है पर फिर भी माँ माँ करने से राजी ऐसे भगवान की जीव दी तदीय वस्तु गोविंद तुम भी मेरे शरण भाई भगवान की वस्तु भगवान के समर्पण कर देता है तो भगवान बड़े राजी होते बड़े प्रसन्न होते बड़े राजी होते और ऐसा अनुमान तेरे दिया समझ तेरे दिया अयोध्या पधारे तो क्या महाराज ये समर सागर का बेड़े ये हमारे सखा है मित्र है बानर है भालू है भगवान के मित्र है बड़े घनिष्ठ मित्र एक कृपा से एक कृपा से इनके सहारे से ही हमने जैसे कोई समुद्र तरे तो बेड़ा बिना बिना नौका बिना कैसे तरे हमारे समर सागर को जीता है ये सब है सहायता करने वाले भैया समर सागर का ये मेरी सखा है उनको कहते हैं इनकी कृपा धनुर्धर मारे ये गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे हमारे वशिष्ठ जी महाराज है पूजनीय है इनकी कृपा से हमें ये हुई नाम इन मन कुछ किया ही नहीं कृपा तो वशिष्ठ जी महाराज की सहारा बांधों का भालों का तो भगवान भी राजी होते भगवान को भी खुश करने वाले भगवान को खुराक देने वाला भगवान का पालन करने वाले नरसिंह जी ने पूछा नरसिंह जी से उनके आप इतना खर्च करो किसके भरोसे कर रहे हो ये नरसिंह है कुछ नहीं है इसके पास में इतना कर तो रहे हो खर्च मिला के पास कि नरसिंह आदि सिरेट हमेशा आदि गुमास्ता नरसिंह आदि शेष है हम तो इनके मुनि है भरवास रहे पेट दूध शावर में रहते हैं वहां इनके हाथ से पेट भरते हैं, भोग लगाते हैं भगत, भगत भोग लगाते हैं तो भगवान कहते हैं इनके हाथ से पेट भरते हैं, हमारे पेट तो ही भरते हैं भाई, भूखे ही रहते हैं हम, भोजन करा हुए भगत तो भगवान को पेट भरता है, भगवान का मेरे हाथ में पेट दूर दिशा और बेपरसा बहुत दूर रहते हैं, कृपा से पेट भराई होती है हमारी तो ये भगवान हम कहते नहीं भीतर से भाव भगवान का ये है, तो भगवान भी ऋणी हो जाते हैं, भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। ये गाया महादेव महादेव महादेव यो वदेत एक मुक्ति मापी दाभ्या प्रभु ऋणी होगी, एक समीकरण से मुक्ति हो जाती है, दो से ऋणी होता है, ऐसे ही द्रौपदी विषय भगवान ने कहा है, कृष्णा माम दूर वासिनम सुक्रोश गोविंदे थी गोविंद ऐसा कहकर मेरी पुकार करी, मेरे को दूर वासिन याद किया तो ऋण में तो प्रबंधम में मेरे ऋणम ये तो प्रबंधम मेरे को ऋण हो गया, जो मेरे को याद किया, याद किया नगर में शीर बढ़ाने के लिए शीर के लिए कि महाराज रक्षा करो, इसमें भगवान ऋणी हो गए, इसलिए यदि कृष्णावन सुखोशी गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण भोजी प्रभु भी जनप्रिय कौलनारा मुक्तान मग्नानाम किन जाना से केशव, क्या केशव आप मेरे को नहीं जानते हैं, ये कुरुवंशी रूपी समुद्र है कोरो उनमें मैं डूब रही हूँ, क्या आपको पता नहीं है, आप जानते रहे हो कितना काम कर रही है हमारा समाज में, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी बीज नारी है कि नारी बीज साड़ी है, क्या है अभी साड़ियां निकलती चली गई निकलती चली गई, साड़ी की बनी हुई नारी है कोई अंत नहीं हो, 10,000 गज बल घटो घटो 10 गज सी 10,000 हथियार बल वाला थक गया थकित भाई बसा दू भाई श्राम, इतना कह करके थे भाई वो इसने पुकारा तो मेरे ऋणी हो गया, अनन्य भाव से भगवान को पुकारा, ऐसे माँ माँ पुकारता है ना, माँ बिचारी असमर्थ है भगवान सर्व समर्थ है और दयालु ज्यादा है माँ से भी बहुत निकल, भगवान में दया भरी है उसको कोई पुकारे, भगवान को न पुकारे भगवान को जाने नहीं, भगवान का नास्तिक भी हो जाए भगवान को नास्तिक नहीं मान तो भी भगवान उसकी सेवा करते उसका पालन करते, हनुमान जी ने अंगद ने अपना परिचय दिया है ना, कौन है जाकी बदलो सत्य जीते सरासर झार, तुमने जिस भगवान की शक्ति पा करके सरासर पर विजय कर ली है, जिसकी बल न देश पा करके जिसकी तुम हर गिर नौकर रावण में शक्ति भगवान की है, शक्ति कौन सा है, शक्ति का केंद्र वही है जितना जल आता है समुद्र से आता है वो प्रसन्न करके बरसता है, ऐसे शक्ति आती है ज्ञान आता है जो कुछ आता है परमात्मा से ही आता है, सब शक्तियों का केंद्र परमात्मा ही है, इस बात से सज्जनों भगवान के परायण हो जाओ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे नाथ पुकारो नाम जप करो, मत चेता मत गत प्राणा बोधि अंतर परस्पर कथयंत्र मानते दुष्यंत जो मत, यहाँ तो महाराज भजन के सिवा को काम ही नहीं है, भजन करते सत्संग करने के लिए आना हुआ है, रात दिन ये काम है, नारायण नारायण नारायण